Ve dün bir ölüm yıldönümüydü. Ben Rachel Khoury. Ben ABD vatandaşıyım. 10 Nisan 1979'da doğdum. Doğum yerim Washington. Annem babam Yahudi. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Fakat mazluma destek, zalime köstek olmayı, adalet için zulme direnmeyi, mazlumun yanında zalime karşı olmayı ben seçtim. Ve dedim ki, zulüm bizdense ben bizden değilim. Filistinlerin evlerini başına yıkan buldozerin önüne durdum. Genç ömrümün üzerinden sadece 23 yaşında. Genç ömrümün üzerinden iki kez geçen buldozerin altında 16 Mart 2003'te öldüm. Allah rahmet etsin dersem gavur olur muyum? Hepinize saygılar sunuyorum.